i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 kwietnia, minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. W Brukseli dziś pierwszy formalny szczyt Unii poświęcony Brexitowi. Korea Północna przeprowadziła kolejny test rakiety balistycznej. USA ostrzegają przed poważnym konfliktem, a przed mandatem, o który w te dni zdecydowanie łatwiej ostrzega policja. Pierwszy formalny szczyt przywódców 27 krajów poświęcony Brexitowi odbędzie się dziś w Brukseli. Mają oni przyjąć wytyczne do negocjacji w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Rekomendacje przygotowali unijni ministrowie, zatem trudne negocjacje i przedłużające się obrady nie są dziś spodziewane. 27 chce najpierw wynegocjować dwie kluczowe kwestie, które są również ważne dla Polski. Pierwsza to prawa Europejczyków, w tym Polaków mieszkających na wyspach. Po Brexicie wszystkie te osoby powinny cieszyć się tym samym zakresem praw, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Druga sprawa to zobowiązania finansowe Wielkiej Brytanii także po Brexicie w ramach obecnego unijnego budżetu, z którego pieniądze będą wypłacane do 2023 roku. Tak, aby interesy finansowe Unii Europejskiej, w tym samym interesy finansowe Polski, nie były uszczuplone na skutek wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W obu tych sprawach jest pełna zgoda całej 27, tak rzadko spotykana w Unii Europejskiej. Przywódcy 27 krajów mają dziś także rozmawiać o tym, kiedy możliwe będzie przejście do drugiego etapu negocjacji o przyszłych relacjach handlowych z Wielką Brytanią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mimo ostrzeżeń o konsekwencjach, Korea Północna przeprowadziła kolejny test rakietowy. Według amerykańskich obserwatorów była to nieudana próba. Pocisk eksplodował kilka minut po starcie. Korea Północna przeprowadziła kolejny test pocisku balistycznego wbrew ostrzeżeniom płynącym z USA o możliwości podjęcia działań zbrojnych w przypadku zagrożenia. Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson ostrzegał Radę Bezpieczeństwa ONZ, że bierność wobec północno-koreańskich testów rakietowych i nuklearnych będzie miała katastrofalne skutki. Według źródeł amerykańskich testowano dziś najprawdopodobniej rakietę średniego zasięgu. Eksplodowała jednak kilka minut po starcie. Prezydent Stanów Zjednoczonych w tym tygodniu w jednym z wywiadów stwierdził, że w obecnej sytuacji możliwy jest poważny konflikt z Koreą Północną. Chiny i Rosja sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z projektu ustawy o metropolii warszawskiej. Wzbudził on spore emocje, dlatego potrzebne są dalsze konsultacje, mówi poseł Jacek Sasin. Wyniki tych konsultacji zostaną przekazane do Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Eksperci dokonają analizy uwag mieszkańców. Najlepszą drogą byłaby droga stworzenia projektu rządowego w oparciu również o tę dyskusję i w oparciu o te uwagi mieszkańców, które zostały zgłoszone. Zdaniem opozycji był to projekt o kolonizacji samorządów, a nie metropolizacji, dlatego mieszkańcy nie chcieli zgodzić się na oddanie suwerenności swych gmin. Szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann pogratulował samorządom decyzji o przeprowadzeniu referendów, jednak w jego ocenie PiS nie wycofał się z pomysłu. Nie łudźmy się, to nie jest wygrana wojna, to jest tylko pierwsza bitwa, którą wygrały samorządy i mieszkańcy tych gmin. Będziemy dalej pilnować tego porządku, który udało nam się obronić, ale nie wierzymy i nie wierzyliśmy i nie będziemy wierzyć PiS-owi. Partie opozycyjne zapowiadają na przyszłą sobotę demonstrację w Warszawie. Policjanci apelują o ostrożność na drogach podczas długiego weekendu i ostrzegają, że wszelkie wykroczenia będą karane mandatem, mówi Andrzej Lewicki z radomskiej komendy. Policjantów będzie znacznie więcej i naprawdę nie będzie z ich strony żadnej taryfy ulgowej wobec osób, które będą popełniać wykroczenia. Te, które stanowią największe zagrożenie na drogach, a więc przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa, czy też nieprawidłowy przewóz osób. Pogoda powoduje, że warunki na drogach są trudne. Trasa jest bardzo nieprzyjemna. Ludzie niestety bardzo źle reagują na to, że jest deszcz. Bo ludzie po prostu zwalniają i z jakiegoś powodu gdzieś nagle zaczyna się robić zator na autostradzie. Nerwy to już trzeba opanować, bo nic nie daje. Ślisko na drodze jest, trzeba uważać. Policjanci zwracają szczególną uwagę na stan techniczny auta i liczbę pasażerów, a podczas każdej kontroli sprawdzają trzeźwość kierowcy. O ostrożność w górach apelują ratownicy GOPR. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Warunki turystyczne są trudne, szlaki są mokre i śliskie. W wielu miejscach leży jeszcze grząski śnieg, a miejscami stojąca woda utrudnia przejście. W potokach stan wody jest podwyższony. Dodatkową przeszkodą jest silny wiatr. Szlak na Kasprowy Wierch przez Myślenickie Turnie jest pokryty śniegiem. Ratownicy odradzają próby pokonania tego szlaku. To był serwis Trójki. Na sportowo Adam Malecki. Piłkarze rozpoczęli rundę finałową w Lotte Ekstraklasie. Dwa mecze 31. kolejki już za nami, po jednym w grupie mistrzowskiej i w tej, gdzie walczą o utrzymanie. Lech Poznań po niezwykle emocjonującym meczu pokonał 3-2 Koronę Kielce. Aż 4 gole padły w pierwszej połowie, a decydujące o zwycięstwie trafienie to dzieło Marcina Robaka, który wykorzystał rzut karny w 80. minucie. Kolejorz przynajmniej do jutra wjechał na pierwsze miejsce w tabeli. Niżej, tam gdzie toczy się walka bardziej dramatyczna o utrzymanie, Arka Gdynia zremisowała 1-1 z Piastem Gliwice. Dziś ciąg dalszy kolejki. W ligach zagranicznych we Włoszech potknięcie lidera. Juventus zaledwie zremisował 2-2 w Bergamo z Atalantą. Wszystko jasne stało się za to w lidze szwajcarskiej. Mistrzem po raz 20 zostało FC Basel. Czerwono-niebiescy pokonali 2-1 FC Lucerny i zapewnili sobie grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Skuteczna Bazylea, skuteczna Szarapowa. Maria po 15 miesięcznej przerwie i zawieszeniu za doping wróciła naładowana energią i jest nie do powstrzymania. Awansowała do tenisowego półfinału w turnieju w Stuttgarcie, a w nim zagra z francuską Kristiną Mladenowicz. O półfinale Mistrzostw Świata marzą nasi piłkarze plażowi, którzy rozpoczęli grę na Mistrzostwach Świata na Bahamach. Inauguracja okazała się dla biało-czerwonych dość bolesnym doświadczeniem. Przegrali 4-9 z Japonią. Jutro jeszcze cięższe zadanie czeka Polaków. Zagrają z królami plażówki reprezentację Brazylii. Kontynuując wątek marzeń, dla hokeistów był nim awans do światowej elity. Ta sztuka się nie udała. Polakom wszelkie nadzieje z głowy wybili Austriacy, którzy w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A wygrali aż 11-0. Polacy w turnieju w Kijowie zajęli 4. miejsce. Do elity awansowali Austriacy i Korea Południowa. Elita snookera gra za to w Mistrzostwach Globu w Sheffield. Dziś poznamy finalistów. Oko za oko, bila za bilę, frame za frame. Mark Selby i Ding Junhui w półfinałowej powtórce ubiegłorocznego finału przed ostatnią sesją remisują 12-12. Selby po kłopotach pierwszego dnia wyszedł wczoraj na prowadzenie, ale Ding dogonił go w dwóch ostatnich partiach wieczoru, wbijając dwa piękne breaki stupunktowe. To bardzo ważne, że Chińczykowi udało się wyrównać, podkreśla komentator snookera w brytyjskim Eurosporcie Dave Hendon. Selby rzucił na niego wszystkie siły, a on zdołał wyrównać i to w świetnym stylu. Ten mecz ma nieprawdopodobną jakość i w finałowej sesji czeka nas prawdziwa rozrywka. W drugim półfinale, w którym do rozegrania pozostały jeszcze dwie sesje, John Higgins prowadzi z Barrem Hawkinsem 10-6. Sheffield, Monika Sołkowska. Kolejny serwis sportowy za godzinę. W nim powiem więcej o pierwszej rundzie Grand Prix na żużlu i o koszykarskiej lidze NBA. Dziś w całym kraju pochmurno, możliwe z jednej strony większe przejaśnienia, a z drugiej przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni w Zakopanem, przez 8 w Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach, 9 w Koszalinie i Białymstoku, 10 w Szczecinie, 11 w Kielcach, Katowicach i Rzeszowie, 12 w Poznaniu i Wrocławiu i najcieplej 13 stopni w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, zachodni, na północy z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tej audycji własne moskiewskie tajemnice zdradzi mi dla Państwa autor książki Rubinowe oczy Kremla i nasz wieloletni korespondent Maciej Jastrzębski. Piosenki adekwatne do okoliczności zaśpiewa Tymon Tymański i jego zespół. Zapraszam w poniedziałek, 1 maja o 21.05. Ernest Zozuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojtka Pilichowskiego. 25 lat. Koncert w Trójce. Jubileusz jednego z najlepszych polskich basistów. Niezwykli goście, m.in. Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Jan Borysewicz oraz Łubi Dubi.

powiedział, że piękne słońce u niego jest. Tutaj też jest cudowne słoneczko wschodzi. Niebieściuńkie niebo i zapowiada się wspaniały dzień. Nie, proszę się nie krępować, absolutnie. Zapraszam, 22 i 7 trójek. Proszę mnie jeszcze pognębić trochę i dobić nad trójką szaro-sine niebo, ale zielone drzewa i piękne liście za oknem. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. No nie można już tego ukryć, rozpoczyna się wyjątkowo długi weekend. Można będzie odpocząć, poleniuchować, po prostu nic nie robić. Ale nawet nic nie robienie to duża sztuka, o czym Tomasz Jeleński. Zapracowany człowiek raz na jakiś czas potrzebuje zupełnego lenistwa. Niektórzy zaczęli już odliczać dni, jakie zostały im do urlopu. No, za tydzień idę na urlop. Co pan będzie robił? No, proszę pana, byczył się przede wszystkim. Zapomnieć na te 2 tygodnie o obowiązkach, no i odpocząć. Ten pan ma spore doświadczenie w nic nie robieniu. To cała przyjemność w ogóle, usiąść, poczytać. I nic nie robić, poleżeć na leżaczku. A właśnie w takim okresie to piwo wypić, tak jest, oczywiście. Tak to już jest, że potrzebujemy odrobiny słodkiego lenistwa, uważa Piotr Mosak, psycholog i psychoterapeuta. Człowiek potrzebuje raz na jakiś czas przestać musieć coś robić, przestać być w porządku, przestać organizować komuś coś. Raz na jakiś czas takie totalne lenistwo, nic nie robienie, jak to się brzydko mówi, leżenie kołami do wierzchu, naprawdę jest wskazane i raz na jakiś czas oczywiście lubię. Ach, jakbym sobie poleniuchował. Woda, słońce, zieleń, kąpiel, materacyk. To jest przyjemne. Prawda, tylko że jeśli nawet leżymy do góry brzuchem, to nie do końca nic nie robimy, twierdzi dr Tomasz Kowalczuk, językoznawca i filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. Definicja robienia jest taka, że jeżeli coś rzeczywiście jest jakąś czynnością, to powinno mieć jakieś skutki. To, co się dzieje, musi mieć swoje skutki. Jeżeli ma swoje skutki, to znaczy, że czynność została jakaś wykonana. Inaczej rzecz biorąc, wszystko to, co ma skutki, jest robieniem czegokolwiek. To straszne, że nawet nie można od tak po prostu nic nie robić. I chcąc, nie chcąc, człowiek cały czas musi coś czynić. Trudno, coś za coś. Nawet jeżeli leżymy w pozycji horyzontalnej, bo jest takie pojęcie jak na przykład zaniechanie. To znaczy inaczej mówiąc, to, że my leżymy w pozycji horyzontalnej, to jest robienie, można by powiedzieć, negatywne. Jeżeli leżymy, to też ma swoje skutki, ponieważ w tym czasie czegoś nie zrobiliśmy i to ma określone konsekwencje. Czyli de facto coś zrobiliśmy. I tu właśnie odzywają się konsekwencje. Marchewkę się pytam, czy kupiłeś? No nie, zapomniałem. No dobrze, już pójdę kupić tę marchewkę. Przynajmniej przejdę się, bo zmęczyłem się już tym nic nie robieniem. A nic nie robić starał się Tomasz Jeleński. A jak państwo uprawiają nic nie robienie? To znaczy, co państwo robią, jak państwo nic nie robią? Pomysły przyjmujemy pod trójkowym numerem telefonu 22 i 7 trójek. Jak na razie tam raporty pogodowe. Chciałem zameldować uroczyste rozpoczęcie majówki trasą z Warszawy do Kalisza. Motocyklistom, którzy jadą na majówkowe wycieczki, przypominam, że nie ma złej pogody, może być co najwyżej źle ubrany motocyklista. Chciałbym wszystkich pozdrowić z Puszczy Kampinoskiej, bo nad nami też wstaje słońce. No to ja nie wiem, to specjalnie nad Myśliwiecką takie chmury? Być może.

Rok 55. urodzin Trójki trwa. Mam dla Państwa kolejne zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem na scenę teatralną Trójki. Po raz pierwszy mamy szansę zobaczyć, jak powstaje teatrzyk Zielone Oko. W niedzielę 30 kwietnia, to już jutro, o 21:00 odbędzie się premiera słuchowiska na żywo. Do widzenia jutra nie będzie Izabeli Żukowskiej w reżyserii Janusza Kukuły. W obsadzie znani i lubiani aktorzy, którym towarzyszył będzie multiinstrumentalista Krzysztof Ścierański. Uwaga, liczba miejsc ograniczona. Kilka zaproszeń mamy teraz dla Państwa. 22 i 7 trójek. Got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. What I felt, it can't be helped no more. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my, want my, want my love. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. But walking a fine line might not lead to home. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my, want my, want my love. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my, want my love. Fire. Fire. Bless my soul, that's the way. To Trójka, jest w 7:30. W Polsce Północnej też słoneczko zaczyna pięknie wychodzić. Jestem w okolicach Jarosławca, jadę na dyżur do Pogotowia, troszkę czuwać nad Państwa bezpieczeństwem, ale za chmurek piękne słoneczko. Pozdrowienia. Stara Białka, to jest Dolnośląski, okolice Kamiennej Góry. Piękne słońce od godziny, no za 26 wstałem dzisiaj, cały czas świeci. Syn wraca z Narzas, jadę odebrać go z autobusu na autostradzie i wysadzają pod Wrocławiem, którego musiałam wcześniej wstać. Leżę na łóżku, czekam na telefon od syna i słucham Trójki. Jak ja mam teraz to przeczytać? Przeczytać to, co tu mam napisane, że podobno dziś w całym kraju pochmurno, że przelotne opady deszczu, no wytłumaczeniem mogą być tylko większe przejaśnienia, które również zapowiadamy. Temperatury maksymalne od 7 stopni w Zakopanem, 9 w Koszalinie i Białymstoku, 11 w Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, najcieplej 13 stopni w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie. No ale nie wszędzie świeci słońce. Zdanie z wielkimi pretensjami do tego pana z książa i tego drugiego, który później dzwonił. Ja nie rozumiem, z czego oni się cieszą. Jakie słońce? Są piękne chmury, które prawie o głowę zawadzają. Jest lodowaty wiatr, z żadnego słoneczka. Przyzwyczaiłem się do tego i mam. No szkoda tylko, że deszcz przestał padać. No, no jest tak pięknie, cudownie. No. Z jakiej zmiany słońce. nasz człowiek, chciałby się powiedzieć, to nie koniec pretensji. Pani, która prowadzi audycję, powiedziała, że w Warszawie zachmurzone niebo, ale za oknem piękne zielone liście. Ja się chciałem spytać, jakie tam drzewa rosną, bo w Polsce jeszcze żadne drzewa nie mają liści. No serio? Nie, no są, zielone liście. A jakie to drzewa, to ja jeszcze nie rozpoznaję. Po pierwsze, dlatego, że te liście są dość małe, tak, to prawda. Po drugie, jestem dopiero w połowie sekretnego życia drzew, więc wszystkich gatunków nie rozpoznaję. Trójka. Program trzeci. chwalą się Państwo piękną pogodą, opowiadają o słońcu na niebie. Ja mam taki uniwersalny pomysł na spędzanie wolnego czasu, a mianowicie kilka ciekawych gazet, tygodników, może jakiś kwartalnik albo miesięcznik i pogoda wtedy nam niestraszna. Przegląd prasy teraz dla Państwa ode mnie, przede mną i od niego zaczniemy. Właśnie Tygodnik Powszechny, w którym rozmowa o autorytetach, o ważnych ludziach w życiu Jana Peszka, z aktorem rozmawia Katarzyna Kubisiowska. I ta rozmowa zaczyna się od pięknej opowieści o ważnych ludziach w jego życiu, a zaczyna i stawia na pierwszym miejscu żonę Teresę. Mówi o tym między innymi, jak jej ufa. Zawsze powie prawdę. Z wykształcenia inżynier-chemik, wyjątkowo czuły sejsmograf na to, co dzieje się w teatrach. Każdy fałsz potrafi wyłapać. Liczę się bardzo z jej zdaniem. W ten sposób też przejawia się nasze pokrewieństwo dusz. Dalej między innymi opowiada Jan Peszek, opowiada o ojcostwie i relacji z dziećmi i tak mówi o swojej córce. Ekstremalnie nie toleruje taryfy ulgowej. Myślę, że jednak zacznie w końcu mądrzeć, ponieważ nie jest już kilkunastolatką. A pan przecież też nie toleruje taryfy ulgowej, odbija piłeczkę Katarzyna Kubisiowska. A Jan Peszek odpowiada, ale potrafię czasami zmienić kurs, użyć innego języka, obejść frustrującą mnie sytuację, albo na przykład skończyć rozmowę, która mnie męczy. Tego nauczył mnie Bogusław Szefer. Jeszcze na początku naszej znajomości obserwował, jak rozmawiam z którymś z pedagogów w szkole teatralnej, widział, że się męczę. Powiedział, nigdy nie kontynuuj dialogu, który cię śmiertelnie męczy. Nie można pielęgnować w sobie toksyn, więc kończ bez względu na to, z kim jest twój rozmówca. To przenosi się oczywiście na szereg podobnych działań w życiu człowieka. Dalej Jan Peszek opowiada o swoim spotkaniu z Szeferem i o tym, jak powstała sztuka, scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego. Przypomnę, Szefer napisał tę sztukę specjalnie dla Peszka. A całą rozmowę o ważnych ludziach w życiu aktora kończy taka odpowiedź na pytanie, co pana porusza. Czasami decyzja bardzo młodego człowieka, studenta, który komunikuje, że będzie pracował na prowincji. Zawsze jestem tym zaciekawiony, a może po prostu doceniam to, bo wiem, co się jakoby najbardziej liczy w dzisiejszym świecie. Nie byłoby mnie stać na coś takiego, choć marzę o tym, by uciec od cywilizacji. I te wszystkie moje wyjazdy, pseudopoznawanie ostatków dzikości jest zwyczajnie oszustwem. A ten student w tym punkcie swojego życia staje się moim autorytetem. Długa, bardzo, bardzo miła i optymistyczna rozmowa w Tygodniku Powszechnym. Jan Peszek, żarty się nie skończyły. A teraz kulinarnie zaglądam do internetowego magazynu Mlask. Tam Olga Badowska przedstawia Macieja Nowickiego, szefa kuchni w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. I tak o nim pisze. To kucharz, który z zapałem bada polską kulinarną tożsamość, studiuje stare książki kucharskie, rekonstruuje zapomniany smak staropolskich potraw. Jego działania pomagają innym kucharzom oraz historykom zrozumieć, jak mogła wyglądać polska rzeczywistość kulinarna w XVII czy XVIII wieku. A dalej tak Maciej Nowicki mówi o swoich zawodowych fascynacjach. Wypracowujemy sobie fundamenty wiedzy, która została zapomniana na setki lat. Kiedy zapytać młodego Francuza, co jest podstawą jego kuchni, jednym tchem wymieni 5 czy 7 nazwisk, wspomni fizjologię smaku albo sosy Escoffiera. W Polsce przeciętny człowiek zapytany na ulicy o podstawy swojej kuchni miałby wielki problem z odpowiedzią. Próbujemy to zmienić. A jak wygląda dzień szefa kuchni w muzeum? Są dni przeznaczone tylko na edukację dzieci i młodzieży. Są też dni, w których mamy laboratorium, wtedy opracowuje receptury. To przede wszystkim praca koncepcyjna. Każdy przepis trzeba przemyśleć. Większość pozbawiona jest receptur i rzetelnego opisu. Nie wiemy, jakich technik gotowania użyć, nie mamy gramatur. Najpierw więc nakreślamy szkic dania, smaku, a potem dokonujemy prób. Czasami od razu danie nam smakuje, innym razem dopiero po 20 razach coś tam wychodzi. Mamy około 300 ulubionych, przepracowanych już dań i zawsze wykonuję je trochę inaczej, zdradza Nowicki. Polecam internetowy magazyn Mlask. Jak pada deszcz, to nie trzeba nawet wychodzić do kiosku po gazety. Doskonała lektura do porannej kawy, a jeśli weekendowe wędrówki zaprowadzą Państwa w okolice Warszawy, proszę nie zapominać o Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. Liability, Lordi. Tu trójka, 12 minut zostało do 8. Wolne dni zachęcają do wypadów na łono natury. My tymczasem na przekór zanurzymy się teraz w miejskim gowarze. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Narzekamy, że w miastach czujemy się coraz bardziej obco i anonimowo, że nie znamy nawet najbliższych sąsiadów, że żyjemy samotnie, zamknięci w czterech ścianach. Oczywiście to nie jest tylko nasz polski problem, boryka się z nim kawał świata i próbuje znaleźć rozwiązanie. O tym właśnie Agnieszka Stępień. Takim rozwiązaniem, choć od razu trzeba zastrzec, że nie dla wszystkich, może być cohousing, czyli wspólnotowe zamieszkiwanie. Nie mylić proszę z komuną, to zupełnie coś innego. Rzecz wymyślili Duńczycy, jeszcze w latach 60. Polega to na tym, że mieszkańcy mają swoje własne domy albo mieszkania, ale korzystają także z przestrzeni wspólnych. Może to być jadalnia, pralnia, siłownia, świetlica, dzielą koszty i obowiązki, a przy tym są bliżej siebie. Cohousing cieszy się coraz większą popularnością w Skandynawii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W Danii tego rodzaju wspólnoty zajmują już około 8% zasobów mieszkaniowych i są wspierane przez państwo. Mieszka tu razem 20 rodzin, blisko siebie. Opowiada mieszkanka jednej z duńskich wspólnot w amerykańskim dokumencie Happy, wyreżyserowanym przez Rocco Bellica. Jemy razem prawie każdego wieczoru. Każda z rodzin gotuje raz lub dwa razy w miesiącu. To zajmuje około 4-5 godzin. Gotowanie tylko dwa razy w miesiącu zamiast codziennie oszczędza wiele energii poświęcanej m.in. na myślenie o tym, co dziś zjeść, co kupić, co ugotować, że trzeba pozmywać naczynia. Wszyscy mówią o stresie. Rodziny z małymi dziećmi są pod presją, ponieważ po przyjściu z pracy muszą zrobić zakupy i coś ugotować. Kiedy ja przychodzę z pracy, biorę prysznic i mam 2-3 godziny dla dzieci. Codziennie gotuje się dla 40-50 osób. Jedzą wspólnie we wspólnej jadalni. Są tu nie tylko rodziny z dziećmi. Podoba mi się, że mieszkają tu też starsi ludzie, ponieważ są oni takimi babciami i dziadkami dla moich dzieci. Wspólne życie, ale z zachowaniem dużej dozy prywatności, jest jedną z największych zalet, jaką podkreślają mieszkańcy takich wspólnot. Zawsze jest ktoś, z kim możesz porozmawiać, kiedy tego potrzebujesz. To głos z Kanady, z prowincji Ontario. Zawsze jest ktoś, z kim w środku nocy możesz zostawić dziecko, bo musisz pobiec do apteki. I nie musisz obawiać się pukania do drzwi, bo wszyscy są chętnie przyjmowani. Z jednej strony takie wspólnotowe mieszkanie zaspokaja potrzeby bycia z innymi. Z drugiej jest to jakaś odpowiedź na kryzys mieszkaniowy i rosnące ceny nieruchomości. Mieszkańcy wspólnie biorą kredyt, wspólnie budują i wspólnie zarządzają nieruchomością. Specjaliści wskazują też, że cohousing mógłby być rozwiązaniem problemu starzejących się miast. W Wielkiej Brytanii, w Londynie, w budynku wybudowanym specjalnie na ten cel, grupa kobiet po 50 stworzyła swoją własną wspólnotę. The older Women's Cohousing Project. Chodziło o stworzenie alternatywy wobec życia w samotności. Co to znaczy dla każdej z nich? Good known neighbors. Sąsiedzi, których znam. Independence. Niezależność. A better way to live. Lepszy sposób na życie. Mutual support. Naturalne wsparcie. Sharing. Dzielenie się. Security. Bezpieczeństwo. Ideas. Pomysły. Community. Wspólnota. Excitement. Coś ekscytującego. Mieszkanki zaczęły wprowadzać się w grudniu ubiegłego roku. Wszystkie mieszkania, a jest ich 25, są już zajęte. W Polsce cohousing to jak na razie rzadkie zjawisko. Bardziej się o nim dyskutuje, niż podejmuje jakieś konkretne działania. O wspólnotowym mieszkaniu, czyli cohousingu, odpowiadała Agnieszka Stępień, a teraz w trójce 8 minut przed 8 Wanda Warska. zakątniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Gdy królu źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zrani. Po rozłące kto smutek wypowie, będziesz paziem królowy. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. .7 państwo do nas dzwonią. To nie z Wrocławia. Chciałabym zaprosić tego pana, który twierdzi, że nigdzie nie jest zielono. U nas już nawet psy kwitną, więc zielono już jest od ładnych paru dni. Może nawet od 2 tygodni. Także zapraszam. Słoneczko świeci, pięknie jest. Ja potwierdzam, bzy u nas też zobaczyłam, no jeszcze nie kwitną w pełni, one jeszcze tak nie pachną, ale zobaczyłam takie małe kwiateczki i na kasztanach już pąki. No kasztany to muszą się zbierać, muszą w końcu zdążyć na matury. Tu trójka, do serwisu zostały 3 minuty, a po 8 przyjrzymy się ochronie prawem autorskim w edukacji. Ustawodawca przewidział też coś takiego jak dozwolony użytek edukacyjny, czyli że jeśli używamy jakiejś treści w ramach systemu edukacji w szkole, to jest w porządku. Oczywiście też trzeba podać źródło, trzeba podać autora, ale to jest w porządku. Natalia Mileszyk, prawniczka z Centrum Cyfrowego, opowie między innymi o tym, co wolno, a jakich internetowych zasobów w szkole wykorzystywać nie powinniśmy. No i chodzi tu w równym stopniu o nauczycieli, ale też i uczniów. Wyobraźmy sobie na przykład gimnazjalistę, który ma zadaną pracę domową w postaci prezentacji. Ile tam różnych zdjęć się pojawia, ściągniętych najczęściej z internetu właśnie? Autopromocja.